بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخکی نشست کی مونږ د لوی الله تبارک وتعالى په خاص فضل او توفیق د سویډن د کافر حکومت له طرف نه د قران په اهانت او سپکاوی د مولا هبت الله او د طالب د نور مشرانو د ټویټر د نشرولو متعلق د دوی په دغه طاغوتی او شیطانی طریقه رد شروع کړي وو. مونږ تیر نشست کې دا وضاحت وکړو چې د قران دفاع په ټویټر نه کیږي، او نه دا د کفارو سره د جهاد کومه برخه او حصه ده، بلکې دا د هغوی په طاغوتی قانون د ایمان راوړو نتیجه ده. او دغه ډول دا چې د قرآن په دې اهانت کې نه صرف سویډنی کفار بلکې د نړۍ جمله کفار شریک دي، او په دې کار باندې دوی ټول جمله کفار چې په هر ځای کې وي مسلمانانو ته مطلوب دي. نو مسلمانان دې په غور سره واوري چې کفار کفار وي، که هغه د هر ځای وي او که د هر قوم او قبیلې وي، خو د اسلام او مسلمانانو خلاف عداوات، بغض او عناد یو شان وي. ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې دوی خپلو کې دوستان دي. فرمایي والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، او هغه کسان چې کافران دي هغوی خپلو کې یو د بل دوستان دي. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین. الله فرمایي بشکه ظالمان په خپلو کې یو د بل ملګری دي، او د پرهیزګارانو خلکو ملګری هغه الله دی. دغه ډول په سوره المائده دو اتیوم نمبر آیت کریمه کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا يستكبرون. الله فرمی وی تب ضرور پیغمبر د مؤمنانو په دښمنی کې د ټولو نه زیات سختی کوونکې یهودانو مشرکانو مومی، او په دوستی کې به ډیر نږدې هغه خلک مسلمانانو ته مومی چې هغوی دا وایي چې موږ نصارا یو. دا له دې امله چې په هغوی کې د الله نه یره کوونکي عالمان او د دنیا نه بې رغبته عبادت کوونکي موندل کیږي، او دا چې په هغوی کې د حق منلو نه غرور نشته. دلته عزتمندو ښه صفا وګورئ، رب د مسلمانانو سره سرسخت دښمني کوونکي او بغض کوونکي هغه یهود او مشرکانو ګرځول، او نن سبا چې څومره کفار دي هغه ټول مشرکان هم دي. دلته دا هم یاد لري چې د نسواراو له طرف نه د نرمۍ دغه حکم هم عام نه دی، بلکه دا خاص د هغو نسواراو پوری چې په حقیقی صحیح هغه معنا کې د قسیسیت او رهبانیت صفت لري کوم چې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په دین کې رواو. خو شرط بداوی چې اوس د قران د نازلېدو او د نبی صلی الله علیه وسلم پر راتلو په دې کتاب او د نبی باندې ایمان راوړی وي. دا سه هرگز د دې معنا او مطلب نه دی چې اوس د یو نصرانی د نبی صلی الله علیه وسلم نه د قران او د دین اسلام نه انکار کوي، په هغه دی ایمان نه راوړي، د اسلام په دین کې نه داخليږي، او هغه د موږ د اسلام او مسلمانانو خیرخواه غنو. نا کلا وحاشا، دا سه نه ده. زکه چې دا وستول د ولذین اشرکو له جملې څخه ګرځیدلی هم دا وجد چې قاضی ابو یعلا رحمه الله فرمایي وربما ظن جاهل ان فی هذه الايه مدح النصارى وليس كذلك لانه انما مدح من امن منهم ويدل عليه ما بعد ذلك ولا شك ان مقاله النصارى اقبح من مقاله اليهود. اغه فرمای وی ډیر زلیکم جاهل دا ګمانو کی چې دا گویا په دې آیات کې د نسواراو مدح ذکر ده، خدا سينه ده وی زکه چې دغه مدح نسواراو کې د هغه چا ده چې هغه په دوی کې ایمان راوړي وي. دلیل ربانی رسته جمله ده چې یعنی وانهم لا یستكبرون، چې دوی به د حق د منلو نه انکار نه کوي. خو په دې کې شک نشته چې د نسواراو عقیده چې د تسلیث عقیده ده، دا د يهودو د عقیدې نه زیاته قبیحه ده. د ابو یعلا رحمه الله دا قول په زاد المسیر اول جز 1515 او یوم کې ابن الجوزی رحمه الله نقل کړی دی. نو غرض دا چې هیڅ شک او تردید نشته په دې کې چې کفر که د هر نوعی وي، کافران که د هر باطل دین پیروان ولی نه وي، دوی یو ملت دی. د دوی نه بیزاری او براءت یو شان د اسلام تقاضا او مطالبه ده. په دې دا دلیل کافی دی چې رب موږ ته د دوی ټولو نه د بیزاری متعلق هم دا یو امر کوي چې ورته ووایي چې لکم دینکم ولی دین، ستاسې لپاره ستاسې د شرک دین دی او زموږ دپاره زما د اسلام دین. د دین هم معلومیږي چې کافر که د هر دین پیروي، د دې حکم بداوي چې دا په باطل باندې روان دي. نو کوس دغه موجوده کفار چې د مختلفو بشمیره ادیانو پیروي کوي، نو د دې ټولو مثال په بوتلان کې داسې دی چې دوی گویا د یو ملت پیروي کوي چې هغه ملت باطل او مردود دی. مثال لن دا دی چې که نصرانی یهودی شي او که یهودی نصرانی شي یا هندو شي یا سیک او رافیزی شي، نو د دې ټولو یو حکم دی چې کافر دی، ځکه داسې خو نه شو چې دا د یو باطل دین نه حق دین ته لاړه، نه بلکې د یو نوع باطل نه بلې نوع باطل ته لاړه. نور خو ټول په بوتلانو مردودیت کې یو شان باطل او مردود ادیان دي. په خلاف جهاد یو شان فرض دی، د فتنې اطلاق په ټولو یو شان کیږي، ځکه د کومې فتنې د مغلوبوالي او خاتمې پورې چې الله د جهاد په دوام بندګانو ته امر کړی دی، هغه فتنه په دې ټولو کې موجود ده. همدا وجه ده چې امام الشافعي رحمه الله د سورة الکافرون نه دا استدلال کړی دی چې الکفر ملة واحدة، وی کفر دا ټول یو ملت دی. نو دنیا کې مرکزی ملتونه فقط دو دی، کفر او اسلام. نو که د هر نوع کفر کافر په اسلام حمله کوي، ولو که دا په غرب کې وي، نو مسلمان به د دې تپوس د شرق د کافر نه هم کوي، ځکه د اسلام په مقابل کې د دوی دشمنی او بغض نفرت او کینه یو شان ده. نو چې کله د دې مختصر وضاحت نه معلومه شو چې کفار د اسلام مقابل کې یو موټی دي، یو ملت دي، د ټولو صفت د کتاب او سنت پر رڼا کې هم دا دی چې دوی حربي دي، د هیڅ اسمان نه لاندې او د هیڅ مکې د پاسه د امان حق نه لري. مسلمان ته دا فرق نه دی په کار چې دا هندوستانی کافر دی، زه دا دې ګرځي، ما باندې ګزار روسی کافر کړی، زما دشمن هغه دی، نه، دا طریقه قطعا د کتاب و سنت خلاف ده. نو د دې تفصیل نه بعد راځو او لږ د افغانستان د وطني او ټویټري عمارت بیا لږ حقیقت په ډاګه کوو، او هغه دا چې دا د الله د ځمکې په څومره لویه برخه واک او تسلط لري، خو د رب د کتاب پوښتنه نشي کولی. مونږ قطعا دا نه وایو چې د سویډن سره قتال صرف په دې اوس روا او جایز وګرځېدي چې هغوی د قرآن اهانت او سپکاوی وکړو، نه، بلکې د الله په کتاب او شریعت کې د دوی د وجود سره سم د دوی خلاف جهاد فرض شوی دی. او دا نه صرف په سویډنی کفارو، بلکې د ځمکې په سر هر کافر دا د الله د حقوقو بربادوونکی دی. د اسلام او د اسلام د پیغمبر د قرآن او د دین د جمله تقدسات او شعائرو لوټونکی او اهانت کوونکی دی. دا په خوله ووایي او که نه، دا په جوارحو عملي کړي او که نه، خو شریعت د کفر او شرک دا په دې د اقرار او اعتراف ګرځولی دی. بیا برابره خبره ده که دا د سویډن کافر وي او که د روس د شرق وي او که د غرب په جنوب د ځمکه کې اوسیږي او که په شمال کې، د دې ټولو سره الله تبارک و تعالی د هغې ورځې نه د دشمنی اعلان کړی، له کومې ورځې نه چې خپل نبی او رسول صلی الله علیه وسلم رالیږلی دی او په هغې قرآن نازل کړی دی. نو فعلا د نړۍ دا هر کافر حربي کافر دی، نه یې سر په امان دی او نه یې مال او نه یې عزت. دوی چې چرته وموندل شي قتلېدی به شي. دا د الله حکم دی، د الله د کتاب څخه د سورة التوبه 5 او 6 او د سورة انفال 9 نمبر آیتونه او نور بې شمېره دلایل د همدې متقاضی دي. خو امارت چې د دومره زور او طاقت دعوه کوي، که دا رښتیا اسلامي وي، نو اول به د وطن مرتدین او بیا دلته میشته او یا هم دوی ته ملاقات ته راتلونکي کفار د تورو حملو هدف ګرځولي وی، لهکرې به مجهز کړي وي او د رب د کتاب د انتقام په لړ کې به د کفر خوله ماته کړې وی. خو عجیبه دا ده چې وطن د اصلي او مرتدو کفارو نه ډک دی. لرې تلو ته ورپسې د زحمت هم څه ضرورت نشته، خو بیا هم د ټویټر نه پورته جرأت نشي کولی او دا به هرګز و هم نکړی شي، ځکه چې د شریعت له مخه اوس دوی د اصلي کفارو سره د دوستۍ په وجه او سبب او د اسلام په مقابل کې د کفارو سره د معاونت او مظاهرې په وجه د غلیظ ارتداد مرتکبین او خاوندان ګرځېدلی دي، چې جهاد مقابل کې غوره جهاد ګرځېدلی دی. نو دا خو توره نه شوه چې ټویټ شایع کړه چې موږ د سویډن دا کار غندو، ځکه داسې غندنې خو جمله اصلي کفري او مرتدو دولتونو هم شایع کړي. نو چې کله دغه ټویټري عمارت وروسته د دې ټویټر د نشرولو نه دا فکر وکړه چې هو که نه، موږ خو د امت مسلمه د ګمراه کولو په پار چې کومې دعوې کړي دي هغې خو درواغجن شو، دا خو نور جمهوري مرتد حکومتونه موږ سره بیخي یو برابر شو، مرتد لاسه بلکې پوتین او نور نصرانیان اصلي کفار هم رانه مخکې شو، د قرآن د دفاع په باره کې زموږ او د دوی فرق څه شو؟ نو د ډیر شرم و ذلت نه د ندامت ګوته په خوله کې ونیوله او مشرتابه سره بدمس جمله رهبران کله په کله شو، فکرونه یې په کار واچول، مخکې او شاته وکتل، خپلو کې د خیال او فکر تبادله وکړه. په دې پار چې و زر داسې یو کار کول په کار دي چې د رسوایی او شرمندګۍ نه بچ شو، پیغور او طعنه د ځان نه دفکو. ګنې د اسلامي دولت په وړاندې خو همیش زموږ پوزه په خاورو ککړه شوې ده چې دا ځل مو بیا راونه پرځوي. نو دا چې اوس صوفي هبت الله ته د خټو پوزه او عمارت ته خپل دباو او دبدبه څنګه بیرته واپس ځای ته راوړي، نو د کافي ورځو د ناقص سوچ او پوچ فکر نه بعد یې دا دی بله ځان شرمونکي پرېکړه وکړه او اعلامیه خپره کړه، وغه دا چې دوی د سویډن کافر حکومت فعالیت په افغانستان کې تر هغه وقته مسدود اعلان کړ تر څو چې د سویډن کافر حکومت د دې کار معافي نه وي غوښتي. اوس نو دې ټویټري عمارت او د دې احمق او نااهله مشرانو د دوی بې فکره مشاورینو د مخکې په نسبت په ځان څو چنده زیات د ردت، بزدلۍ او بېغیرتۍ شواهد آماده وګرځول چې په لاندې ډول دي. اول آیا د سویډن په فعالیت په افغانستان کې حرمت وس نازل شو؟ دا شل ورځې مخکې چې سویډن د قرآن کوم نه بیانیدونکي اهانت او سپکاوی وکړو، نو د دوی د دې دویم اعلامیې تر خپرېدو پورې د دوی امارت اسلامي د حاکمیت د سوري لاندې چې دې کافر حکومت کوم فعالیت کولو دا جایزو که نه د دوی ورته وس پام شو؟ دویم دا که بل فرض سویډن قرآن نه وای سوځولی، بیا به د دې اسلامي امارت د حاکمیت نه لاندې د سویډن فعالیت جایز وای؟ آیا د الله پر علیګلی شریعت کې د دې امکان شته څوک یې پیش کولی شي؟ دریم دا چې څوک چې د قرآن توهین وکړي او بیا داسې لکه سویډن چې وکړو، د هغه سزا به صرف دا وي چې په وطن کې به د فعالیت د فوراً بندېدو امر او حکم صادرېږي فقط. اخیر دا د کوم شریعت حکم دی چې نن هیبت الله نافذوي؟ څلورم دا که بالفرض و تقدیر د سویډن حکومت د دې کار معافي هم غواړي، نو آیا دا به په دې سره په شرعي نظام او اسلامي حکومت کې د معافۍ قابل وګرځولی شي؟ پنځم دا که سویډني کافر حکومت د دې کړې توهین او سپکاوي معافۍ هم غواړي، بیا به دا امارت اسلامي د خپل حاکمیت نه لاندې منطقه کې د فعالیت اجازه ورکوي؟ د دې فعالیت د اجازې جواز به امارت له کومه راوړي؟ د قرآن نه، د احادیثو نه، د صحابه او د عمل نه، د امامانو د اجتهاد نه، د مخکې خلافه او مسلمانانو د تعامل نه، اخر د چانه؟ شپږم دا او که مثلا سویډني کافر حکومت د دې توهین معافي وغواړي، نو په دې سره به د سویډن مقابل کې جهاد معطل ګرځي، قتال به ورسره نشي کېدی، دا به دوست ګڼلی شي. اخر ولې او په کوم دلیل؟ وم دا چې سویډني حکومت خو د قرآن عملي توهین وسوسوکه، ولې د دې نه مخکې چې دې حکومت په رسمي توګه د قرآن د توهین د جواز کومه اعلامیه خپره کړې وه، د ملا هیبت الله او طالب رهبرانو په غوږونو کې هغه وخت پختي او مالوچو چې دوی ورباندې د سویډني حکومت د قرآن د توهین د رسمي اجازې اعلان وانورېده، او کنه په خلو کې ګرم کچالو چې هغه وخت پې خبره نه شو کولی، او کنه د ټویټر د نشر د پاره ورته دوه ګوتې کاغذ نه و میسر چې دې متعلق د سې اظهار کړی وی. اتم دا چې آیا له هماغې ورځې نه چې دې یاد کافر حکومت د قرآن د توهین رسمي اجازه ورکه، د سویډن فعالیت افغانستان کې د دوی د دې اعلامیې د نشر تر وخته جایز و صرف نن حرام وګرځېده؟ عجیبه خدا ده چې دوی د اجتهاد دروازه هم بنده کړي. اخر دی باب کې د کم ځینه دا دلیل لا وړو د چا تقلید وکړو؟ د هغه نوم خو دې لږ پیش کې. نه هم دا چې سویډني کافر حکومت خو د ناټو غړی دی. طالب ملیشه چې کفر ته کومه تسلیمي د صلح په نوم نیغه نیغه کوي، دغه سویډن هغې کې هم شامل دی. د قرآن د توهین نه به نوره خطرناکه حمله کومه وي؟ خو طالب دا د صلح نقض نه ګڼي. آیا د قرآن نه به اخوا نور داسې څه وي چې په هغې حمله د صلح نقض وي، او په قرآن داسې حمله دې بیخي د نقض څخه تصور نه کړی شي؟ لسم دا چې ملا هیبت الله په دې کار سره دا قانون او طریقه جایز وګرځوله چې که چا هم د قرآن اهانت وکړه او هغه بیا معافي وغوښته، نو هغه به معاف وي. قتل او تعذیب خلاصه، دوی به هغه تخپل امارت کې د فعالیت اجازه هم ورکوي او امنیت به هم تأمینوي، د عزت په سترګه به هم ورته ګوري. نو سوال دا دی چې دی باب کې د امت مسلمه د اتفاق او اجماع چې د داسې کس د وینې په مباحوالي راغلی چې روس تر روان نشست کې به ان شاء الله تعالی غ ذکر کو، دا چرته لاړه؟ مونږ د مرتد او لعین تاغوتی مشرک طیب اردوغان نه ګیله نه کوو، هغه په کفر کې له تاسو نه سابقه لري. په خو پوښتنه مو دا ده ای طالبانو، چې نن هغه هم د همدې سویډن د ممبرشپ دپاره په ناټو کې تیاری او هلې ځلې شروع کړي دي، او ستا د امارت احمق نعیم وردګ ورته د نړۍ لوی عالم او د دین دفاع کوونکی وایي؟ همدې اردوغان چې د کفري ناټو رسمي غړی دی، مرتد عسکر وي، پرون د ناټو په صف کې تاسو سره په افغانستان کې جنګېدل، نن هغه د سویډن سخت بې کچه حمایت او طرفداري شروع کړي، او بیا د دې هر څه باوجود تاسو دغه لعین خپل دوست ورور او هم مسلکه او هم عقیده ګڼئ. د ده په کفري انتخاباتو کې مو په بریا باندې چرسي ملیشو اتړې او مبارکیانې نشرولې، نو پوښتنه مو دا ده چې آیا نن به دغه اردوغان تاسو سره د سویډن په مقابل کې ستاسو د دې دویمې پرېکړې هرکلی وکړي؟ او که وی نکړي، نو ستاسو تعامل به ورسره سوي؟ که داعش ستاسو پرېکړې نه مني، نو خوارج دي. خو تاسو چې د کومو ملکونو هیوادونو نه د سویډن سره د فعالیت د بندولو مطالبه کړي، آیا دوی به ستاسو د دې امیر المؤمنین دا مطالبه ومني؟ او که وی نه مني، نو د دوی حکم به سوي خوارج، بغات، که نافرمان؟ جواب ضرور وکي. عزتمندو مسلمانانو، وګورئ او ښه وګورئ، د امارت ټویټري دجل او منافقت ته خزیر شي. هغه سویډن چې د رب په کتاب کې ورسره قتال او جهاد فرض عین ګرځېدلی دی، د رب په کتاب کې مال غنیمت ګرځېدلی دی، د رب په کتاب کې ورسره دشمنی، بغض او براءت فرض او واجب ګرځېدلی دی، بیا برابره خبره ده چې دوی د قرآن توهین کوي او که اکرام. خو رب موږ ته زموږ د دشمن په صفت را معرفي کړي دي. خو افسوس چې نن ملا هیبت الله د رب د دې جلي احکامو نه سرغړونه او په ضد او مقابل کې خپل د بېغیرتۍ او بزدلۍ حکم مخکې کوي. انا لله و انا الیه راجعون. دې متعلق به د طالبانو په مزید بوتلان اورد بحث ان شاء الله تعالی پر روان نشست کې بیان کو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین.